Chcesz się budzić i grać codziennie. W kumulacji Lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 maja, minęła 17. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Rzeka Brynica zanieczyszczona chemikaliami po pożarze składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich. Kolejne protesty w Gruzji, powodem tzw. ustawa o zagranicznych agentach. Dziś dzień bez śmiecenia, święto, choć taki powinien być każdy dzień. Chemikalia po wczorajszym pożarze nielegalnego wysypiska odpadów w Siemianowicach Śląskich przedostały się do wody. Pożar udało się ogasić, ale istnieje niebezpieczeństwo zatrucia brynicy oraz przemszy. Agata Bucko-Serafin, śląski wojewódzki inspektor ochrony środowiska, uspokaja, że to nie spowoduje zatrucia wody pitnej. Na pewno nie powinno się w tej chwili wchodzić do wody, pozwalać na to, żeby zwierzęta piły tą wodę. Dopóki jest wyczuwalny zapach chemikaliów, ograniczać pobyt. To są wody, które nie zasilają żadnych ujęć wody. W tym największym stężeniu, czyli w miejscu, gdzie to się stało, nie mają wpływu na jakość wody pitnej. Według prognoz zanieczyszczona woda może spłynąć do Wisły. O tym zawiadomiono wszystkie samorządy, których dotyczy zagrożenie. Przez cały weekend pobierane będą próbki wody i monitorowana będzie jakość powietrza. W stolicy Tbilisi, Gruzji, zapowiadane są dziś kolejne protesty. Chodzi o ustawę o tzw. zagranicznych agentach zaproponowaną przez gruziński rząd. Zdaniem rządzącej partii Gruzińskie Marzenie ustawa zwiększy przejrzystość finansowania mediów i organizacji pozarządowych. Opozycja oskarża rząd o zamach na wolność słowa i kopiowanie rozwiązań legislacyjnych z Rosji. To już drugi raz, kiedy rząd proponuje wprowadzenie tej ustawy. Rok temu wycofał się jednak po masowych protestach i stanowczej reakcji Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Gruzja zabiegała wtedy o status kraju kandydującego do Unii Europejskiej, mówił w Trójce w programie Po prostu Wschód Wojciech Kurecki z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dano do zrozumienia od PDC, że jeśli ta ustawa wejdzie w życie, no to prawdopodobnie tego statusu nie będzie. W tej chwili ten status już jest, on został przyznany Gruzji w grudniu zeszłego roku. No i mimo wszelkich głosów krytycznych, różne pomysły się pojawiają w Europie, w Parlamencie Europejskim, łącznie z jakimiś sankcjami, no to trudno sobie wyobrazić, żeby ten status został odebrany. Natomiast tak czy tak perspektywa członkostwa jest dość odległa. To nie jest kwestia najbliższych miesięcy i być może nawet najbliższych lat, więc jakby nie ma ani nie ma marchewki, ani nie ma kija w tym momencie. A drugim powodem są zbliżające się wybory parlamentarne w Gruzji, zaplanowane na jesień tego roku. 11 maja to dzień bez śmiecenia. To święto obchodzone w Polsce od 2007 roku ma przypominać, że każdy może i powinien dbać o środowisko naturalne. Często widzimy, że ludzie wyrzucają śmieci na przykład w lesie, mówią najmłodsi mieszkańcy Śląska. Widzę te śmieci, jak zbieram grzyby. Czasami znajdę butelki, worki śmieci. Też zanieczyszcza powietrze, nie umożliwia też dobrego życia zwierzętom. Żeby każda osoba przemyślała to swoje zachowanie, że jak ona wyrzuca te śmieci, to niech przemyśli, że niektóre zwierzęta to zjadają. Właśnie zanieczyszcza się to powietrze i żeby po prostu było lepiej na świecie, a nie żeby było tyle śmieci. Na stronie internetowej dzieńbezśmiecenia.pl można przeczytać 10 zasad kultury segregacji śmieci, scenariusze zabaw edukacyjnych dla dzieci oraz propozycje ekologicznych konkursów z nagrodami. Dzisiejszy finał konkursu muzycznego Eurowizji odbędzie się bez reprezentanta Holandii. Powodem jest skarga, jaką złożyła przedstawicielka ekipy technicznej konkursu w sprawie incydentu z udziałem Josta Kleina. Jean-Philippe de Tender, wicedyrektor Europejskiej Unii Nadawców, organizatora konkursu, mówi, że sprawę bada policja. Szwedzka policja bada skargę złożoną przez członkinię ekipy technicznej po incydencie, po jego występie w czwartkowym półfinale. Trwa postępowanie i nie ferujemy wyroków, ale na tym etapie byłoby niewłaściwe, by startował w finale. W dzisiejszym finale Eurowizji zmierzą się przedstawiciele 25 krajów. Holender miał występować jako piąty. Wśród uczestników finału nie będzie też reprezentantki Polski. Luna odpadła w półfinale. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Nasi hokeiści grają właśnie teraz pierwszy mecz w Mistrzostwach Świata Elity po 20-letniej pauzie. Pierwszym przeciwnikiem reprezentacja Łotwy i na razie jest dobrze. Po pierwszej tercji biało-czerwoni prowadzą dość niespodziewanie 1-0. Ograć Rafę Nadala w dwóch setach na nawierzchni ziemnej w półtorej godziny to byłoby wielkie wydarzenie w świecie tenisa. Jeszcze 2 lata temu legenda dyscypliny po Roland Garros oraz Igrzyskach Olimpijskich najpewniej zakończy karierę. Wrócił w tym sezonie do gry po ciężkim urazie biodra i ostatnio niestety odcina kupony. Dziś do skóry w drugiej rundzie tysięcznika ATP w Rzymie dobrał mu się Hubert Hurkacz. Pokonał Hiszpana do 1-3. Kolejnym rywalem Hurkacza będzie Argentyńczyk Tomas Martin Echeverry. Wcześniej na centralnej arenie na Foro Italico uwijała się Iga Świątek. W meczu trzeciej rundy do 3-4 pokonała Julię Putintsevą z Kazachstanu. O ćwierćfinał zagra z dobrze znaną kibicą tenisa Angeliką Kerber. Używając sportowego żargonu Niemka, tenisowy prime ma już jednak dawno za sobą. W kraju kopią w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Za nami mecz w Zabrzu. Górnik po ciężkiej porażce z Krakowią nie pozbierał się specjalnie, tylko po jeden zremisował ze Stalą Mielec, tracąc gola w trzeciej minucie doliczonego czasu gry. O 17.30 pierwszy gwizdek sędziego w Białymstoku. Lider tabeli Jagiellonia gra ze zdeterminowaną Koroną Kielce. Goście biją się o utrzymanie. Kości mogą trzeszczeć. Wiemy, że dwa różne bieguny, bo walczymy zupełnie o coś innego. Natomiast jesteśmy w stanie rywalizować i dzisiaj wiemy, że musimy zrobić wszystko, żeby pozostać w Ekstraklasie, a co za tym idzie, mocno się przygotować do tego, żeby w Białymstoku po prostu wygrać. Radiowym głosem mówił trener Korony Kamil Kuzera. Dziś jeszcze jedno spotkanie. Pogoń w Szczecinie zagra z kulejącym w tym sezonie mistrzem Polski Rakowem Częstochowa. Ten mecz o 20. W Anglii tytułu broni Manchester City i zrobił kolejny krok w tym kierunku. Rozbił Fulham w Londynie 4-0. Bohaterem meczu stoper The Citizens Joshko Gwardiol strzelił 2 gole i pomógł wrócić ekipie Pepa Guardioli na prowadzenie. Na zakończenie serwisu wracamy do kraju i przypominamy kibicom Żużla, że dziś Grand Prix na Stadionie Narodowym w Warszawie. W stawce 4 reprezentantów Polski. 3 ze stałą przepustką na cały cykl. To Bartosz Zmarzlik, Dominik Kubera i Szymon Woźniak. Posłuchamy ostatniego z wymienionych, debiutującego w Mistrzostwach Świata. Wzięcie udziału w takim przedsięwzięciu to jest coś pięknego, coś o czym zawsze marzyłem i teraz to marzenie można powiedzieć się spełnia, ale trzymam się, że tak powiem, na głodzie i nie chcę tutaj cieszyć się po prostu samym uczestnictwem. Bardzo chciałbym tutaj pokazać dobry żużel, dać trochę radości kibicom, dać trochę radości moim przyjaciołom, rodzinie, która będzie tutaj na trybunach. Z dziką kartą pojedzie dziś jeszcze mistrz świata juniorów Mateusz Cierniak. Na dłuższą rozmowę z tym młodzianem zapraszamy do jutrzejszej trzeciej strony medalu na kolejny serwis sportowy za 2 godziny. To był sport, a teraz pogoda. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Do końca dnia zachmurzenie umiarkowane i duże. Na zachodzie i południu kraju miejscami przelotne opady deszczu i miejscami burze lokalnie z gradem. W górach możliwe również opady krupy śnieżnej. Temperatura maksymalna od 12 stopni na północy do 16 w centrum i w rejonach podgórskich do 20 na zachodzie. Chłodniej lokalnie nad morzem około 10 stopni. W nocy temperatura spadnie do zera. Na północy i wschodzie przygruntowe przymrozki do minus 3, a lokalnie do minus 5 stopni. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza nowa lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na Agata Karczewska, Rodeo. Kings of Leon, Nowhere to Run. Nene Heroin, Kasia Lins, Beze mnie. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a więcej się nie da? Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład bezprzewodowy odkurzacz Tefal, mini turboszczotka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 799,99 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

15 minut po 17, druga godzina sobotniej popołudniowej audycji muzycznej w Trójce. Dzień dobry raz jeszcze, mówią Anna Regulska, Michał Kowalski i Kuba Ambrożewski przy mikrofonie. W tej godzinie bardzo dużo nowości, dwie rocznice wydawnicze, ale zaczęliśmy od ładnej piosenki zupełnie bez kontekstu, choć w dobrym radiu dobra muzyka nigdy nie jest bez kontekstu, a może też kontekstem mogłoby tu być to, że za chwilę minie 45 lat od wydania tego singla. Jestem chyba w mniejszości, a nawet na pewno, ale jednej z moich ulubionych piosenek lat 70., a jednocześnie debiutanckiego singla Kirsty MacColl, They Don't Know, rok 1979, i z niego przefruwamy szybko do 2024. Tę piosenkę prezentowałem w tej audycji 2 tygodnie temu. Wówczas była absolutnie gorącą nowością, ale daleki jestem od znudzenia się nią. Niloufer Yanya. I run away. Some more precious time. I can never lose this state of mind. No, it's coming up. Like I say. She run away. Cause I won't cross this line. I could really lose you in time to time. No, it's coming through my speaker. Yeah, it's coming through my bedroom. Cause I feel like all my friends. W połowie Turczynka, w połowie Brytyjka, Niloufer Yanya. Wiele z jej piosenek to utwory, które rozkwitają z kolejnymi odtworzeniami. Tak też było z tym utworem. Like I Say, I Run Away, pierwszy jej utwór zapowiadający trzecią płytę w karierze, do którego z pewnością jeszcze będę wracał. Cieszy mnie też, że w ślady Niloufer idą kolejne młode dziewczyny w Londynie. Jedną z nich jest jej mniej utytułowana koleżanka Jazzy Bobby, która właśnie wydała swój debiutancki singiel. Keeps racing. Ooh, I miss this feeling. Don't want to admit that it may be a crush. When it gets too much and I can't when I'm counting sheep. When the droplets steep, can't misstep my feet, can't count these sheep. It's not what I imagined. First time that it happened. In fact, I think it put me off. But now I can't get enough. When it gets too much and I can't sleep, when I'm counting sheep, when the droplets steep, can't misstep my feet, can't fucking count these sheep. It was cute at first, just a fade. We stayed awake that night, just to strike the one. Little did I know that one will come to its blow. I dropped the gun, but now I can't get enough. When it gets too much and I can't sleep, when I'm counting sheep, całkiem nie najgorzej jak na pierwszy samodzielny singiel w życiu, Crush 2, taki tytuł tego utworu. Artystka przedstawia się jako Jazzy Bobby i wydała ten singiel dosłownie w tym tygodniu, 7 maja. Wcześniej supportowała na ostatniej trasie wspomnianą wcześniej i słyszaną na antenie naszej audycji Nilfer Janie. Wkroczyliśmy na terytorium muzyki miejskiej, ale z interesującym twistem, bo wydaje mi się, że słyszałem tam saksofon, podobnie zresztą jak w kolejnym utworze. Transportation, don't go on the yard, tonight, so won't you, on a hard trip, for worse or for better. Oh, baby, no one wants it more than me. Sun faded, slipping right between your teeth. And maybe it's stupid, maybe it's reckless. Send me a message anyway. Fall in love in 30 seconds, certain rushes to the brain. And that's okay, I say for sure. I was reminded that the same word, and I can't find it, but we shall see. I can't keep loving you more than me. Kiedy ulubieni artyści są bramą do nowej, równie ciekawej muzyki. I tutaj mam takie dwa przypadki. Najpierw Stella Donnelly z Australii, jedna z moich ulubionych songwriterek ostatnich lat, zaśpiewała w nowym utworze Sophie Bolt z nowej płyty utwór o tytule Bass Song, a później Nourished by Time, ten sam, który wydał bardzo udaną epkę w tym roku i który pojawi się na festiwalu, wystąpił u boku Casey Hill w utworze My Day Off z wydanej również w maju płycie tej artystki zatytułowanej Bug. A przerywnikiem w przeglądzie muzyki bardzo nowej będzie pewna rocznica, w którą trudno mi uwierzyć, a mianowicie wczoraj minęło 25 lat od wydania debiutanckiej płyty grupy Basement Jaxx. Był taki czas, że panowie Felix Buxton i Simon Radcliffe, duet Basement Jacks, rozdawali karty w nowoczesnej i wściekle przebojowej muzyce klubowej, bo któż, przynajmniej z pewnego pokolenia, nie zna takich evergreenów jak chociażby Romeo, Just One Kiss, Where's Your Head At, czy ten właśnie Red Alert z debiutanckiej płyty Remedy, która ukazała się 10 maja 1999 roku, a zatem dokładnie 25 lat temu. Pamiętam zresztą doskonale roztańczony, gigantyczny tłum pod sceną główną festiwalu Open Air w 2006 roku na finałowym koncercie tej imprezy i to jest coś, tej parady hitów, która wtedy wybrzmiała, to jest coś, czego chyba nigdy już nie zapomnę. Tak się to wszystko zaczęło, 25 lat, a nadal w kategoriach imprezowych i chyba nie tylko. Absolutne złoto, Basement Jacks. A teraz tanecznym krokiem wracamy do nowości, bo musimy odnotować kolejny premierowy singiel Remy Wolf. Myślę, że w świecie, w gatunku alt-popu to będzie jedna z bardziej wyczekiwanych płyt tego roku. Remy Wolf, jej druga płyta Big Ideas, ukaże się 12 lipca, a to jest drugi lub trzeci, zależy jak patrzeć, singiel tę płytę awizujący. Mówię tak dlatego, że wczoraj ukazały się dwa jednocześnie, Toro i drugi, wcale nie gorszy, chociaż trochę inny, Alone in Miami, a zatem jeszcze dwa miesiące oczekiwania i miejmy nadzieję, że album utrzyma ten poziom wyznaczony przez wcześniejszy singiel Cinderella i te dwa właśnie. W tej bardzo kobiecej godzinie sięgnę po jeszcze jedną tegoroczną nową propozycję zaśpiewaną dziewczęcym głosem. Sedona. Give Powołuje się na inspiracje m.in. Dianą Ross, Gwen Stefani, Madonną, Stevie Nicks czy Sade. Nazywa się Rachel Stewart, jest liderką kwartetu dziewczęcego nazywającego się Sedona. Deadweight to jest singiel tego projektu wydany kilka tygodni temu. Myślę, że jak najbardziej brzmiący, dobrze i zwiastujący solidny materiał nadchodzący z tego obozu. A na kilkanaście ostatnich minut tej godziny zapraszam do Liverpoolu. Silver salver bailed out my worst fears. 'Cause man has to be his own savior. Blind sailors in prison jailers, God tamers know what to blame us. The sky is blue, my hands untied. A world looks true through our clean eyes. Just look at you with burning lips. You're living proof of my fingers. Walked on a tidal wave, laughed in the face of a brand new day. Food for survival thoughts, mapped out the place where I'd plan to stay. All the way, well behaved, just in case it slips away. rocznica, której absolutnie nie mogę pominąć na tej antenie. Kilka dni temu minęło 40 lat od wydania tego albumu, płyty Ocean Rain grupy Echo and the Bunnymen. To był maj roku 1984. Zespół Echo and the Bunnymen to zespół, który w Polsce nie wzbudzał nigdy szczególnych emocji, przeciwnie do Wielkiej Brytanii, a nawet częściowo USA. No ale ten album śmiało nazwałbym jedną z moich ulubionych płyt lat 80., jeżeli nie jedną z ulubionych płyt życia po prostu. To czwarta płyta grupy, wydana w 84 roku, reklamowana wówczas przez menedżera zespołu Billa Drummonda jako najlepszy album wszechczasów, co było swego rodzaju prowokacją, ale czy na pewno? No nie wiem, być może nigdy wcześniej i nigdy później już muzyka tak patetyczna nie brzmiała tak lekko i tak poetycko. Najpierw otwarcie Silver, a teraz taki gotycki walc Nocturnal Me, grupa Echo and the Bunnymen i 40-letnia już płyta Ocean Rain, potężny baryton Iana McCulloch'a, wokalisty, lidera, frontmana, wielkoustego lidera grupy Echo and the Bunnymen, orientalizujące partie gitary Willa Sargenta. Świetna praca sekcji rytmicznej, gra szczoteczkami perkusisty Pita de Freitasa i bardzo wyjątkowe na lata 80. brzmienie. Brzmienie składające się z instrumentów akustycznych i partii orkiestrowych, nazywane wówczas brzmieniem orkustycznym od połączenia tych dwóch elementów. Jeszcze jeden utwór przed godziną 18, utwór wyrastający nawet ponad tak znakomitą płytę. Ten jeden utwór, o którym sam jego twórca, bynajmniej nie należący do ludzi skromnych, powiedział, że gdy umrze, to na swoim nagrobku chciałby mieć napisane: tu leży Ian McCulloch, ten, który stworzył The Killing Moon. Through the thick and thin, he will wait on.